غریب تھی ایک نوکن لگنا آپ مسئلہ بتا کتاب شریر خط اسلام رکھا جانا آپ ہی آپ ہی آپ انگلی خط آج کا رکھنے کے لیے صاحب نے اپنی پاس کو رکھا کے مارا رام رکھ گورنر آج کے رام رکھا کے رکھنے لڑائیں گے کہ تمام فی الغسل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعض القوم ما نغسل راسی بکذا وکذا. محذوف پسین اس پر حضور نے فرمایا ما نفوقی والا راسی سلاسن میں اپنے سر پر بس تین بار پانی ڈال دیتا ہوں. چلیے واشار ابی ادہی کل بہی ماں وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبان بن اسوال ابن راشد عن محمد بن عامر بن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذ وانا راسی ثلاثن بکسر النیم ممبر کے وزن پر. اور دوسری روایت ہے مخول محمد کے وزن پر. بخاری شریف میں ان کی ایک حدیث ہے محمد ابن علی سے محمد ابن علی باقر مراد ان کے والد علی ابن حسین امام زین العابدین. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سامين قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر اتاني ابن عمي كي يعاذ بن حسن بن محمد بن الحنفية قال كيف من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ثلاثة كف فيبيض على راسه ثم يبيض على بائل جسده فقال ابن حسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا. وبه قال حدثنا معمر اكثر اسی طرح سے بفضل نیم میں سے تم لائن نقل کرتے ہیں اور یہی نزی ذکر کیا ہے. قابسی کی روایت میں معمر محمد کے وزن پر قال لی جابر اتانی ابن عمی کا جابر نے ابو جعفر باقر کو خطاب کر کے فرمایا اتانی ابن عمی تمہارے چچازاد بھائی میرے پاس آئے یعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفیہ ان کی مراد ابن نام سے حسن ابن محمد ابن حنفیہ تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حسن ابن محمد ابن حنفیہ کو ابو جعفر باقر کا ابن العم مجازن قرار دیا ورنہ حسن ابن محمد تو ابو جعفر کے والد علی ابن حسین نے یعنی امام زین العابدین حسن ابن محمد ابن حنفیہ کے ابن العم ہیں. محمد ابن حنفیہ کے بیٹے حسن ہیں اور زین العابدین حسین ابن علی کے بیٹے ہیں اور حسین ابن علی اور حسن ابن محمد آپس میں چچرات بھائی. چلی قال کیف الغسل من الجنابت کس طرح غسل جنابت کیا جائے یہاں کیفیت کا سوال ہے اور پہلے آ چکا فسالوا عن الغسل فقال فی تساؤن اس سے معلوم ہوتا ہے کمیت ماں کے متعلق سوال. حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے ہے یہ دو سوالات الگ الگ. ہمارے نزدیک یہ روایت کی تعبیر ہے کسی نے کیفا سے سوال کر لیا کسی نے کیفا سے تعبیر کر دیا کسی نے نجمالن پسالوہاں غسل کہہ دیا. مقصود سوال مقدار ماں کے متعلق معلوم کرنا ہے. پہنچے گی. نیکی سے پڑھیے مولوی صاحب, یہ سمجھ کر کہ سعادت نصیب ہو رہی ہے پڑھنے کی, ورنہ کس کو یہ سعادت ملتی. بڑے بڑے لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے, کوئی قادر نہیں, کوئی بیمار ہے, کسی کو کی زبان نہیں چلتی ہے, یہ کوئی بڑی خوبی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اندر سے مسرور ہو رہے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں. خاص کیا پڑھ رہے ہیں, نانا نہ جانا اس پر اعتراض. چلیے, بہت سعادت ہے کس کو یہ دن نصیب ہوتے ہیں. باب الغسل, کوئی فخر نہیں, اللہ کی توفیق ہی ساتھ ہو گئی تھی جب عبارت پڑھتے تو یہی خوشی تھی کہ اللہ توفیق دے رہے, ورنہ امید ہی نہیں تھی کہ پڑھ پائیں. ٹی وی ہو گئی تھی, دوا دارو کا کوئی انتظام نہیں تھا, سینے میں درد ہوا کرتا. ایک مرتبہ مولانا امیر احمد صاحب نے فرما دیا, عبارت پڑھ اور چھٹی دی نہیں. پورے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ پڑھتا رہا, پونے دو گھنٹے ہو گئے اور عبارت چل رہی, سینے میں درد شروع ہوا بے انتہا, اور سوچا کیا کروں. پھر اللہ ہی نے خود توفیق دی. میرے دل میں آیا کہ چاہے سینہ پھٹ جائے پڑھنا نہیں چھوڑوں گا, بس مجھ پر ایک بھول تاری کر دی گئی, خیال بٹ گیا. پھر میں پڑھتا رہا, مجھ کو خیال بھی نہیں آیا کہ سینے میں درد ہے اور درد ختم. اس کے بعد کبھی عبارت پڑھتے ہوئے درد نہیں. جب اللہ کے لیے کوئی بات اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کی جاتی ہے تو مدد آتی ہے. بستی میں ایک صاحب ہوں حافظ, ان کے گھر پر جنات مسلط تھے. کسی شخص نے ان کو ایک عمل بتایا جو حضرت مدنی کے معاملات میں, لیکن اس میں دو کلمے تھے, یا علی مولا علی. بوڑھے نے سنا تو کر دیا, مر جائیں گے یہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اس میں غیر اللہ کی ندا. اور واقعیت یہ شیعوں کے معاملات میں ہے, اہل سنت پر نہیں ہے. حضرت کو اس طرف توجہ نہیں ہو پائی, ورنہ حضرت بھی منع کر. یہ کہنا تھا پورا گھر صاف ہو گیا. میں نے ایک لڑکے کو بھیجا جو عامل تھا بنگالی, اس نے کہا وہاں کچھ ہے ہی نہیں, میں سب دیکھ ڈالا, کوئی وہاں آباد ہی نہیں. سنا نیا, اللہ کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ لفظ نہیں کہوں گا چاہے مر جاؤں. اسی وقت بڑی سرکار سے حکم آتا, ہٹو یہاں سے. سب نکل بھاگے, کہاں گئے اللہ والے. یہ ہوتا ہے بھائی, بھائی ابراہیم کی بیٹی کی شادی تھی, ان کے اجزا ویڈیو بنانے کے لیے آئے, انہوں نے کر دیا یہاں کچھ نہیں ہوگا. سب ناراض ہو کے چلے گئے, شام کا کھانا بھی نہیں کھایا, دیکھ چڑھی دیکھے. کہتے تھے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے رویا, اور میں نے کہا اللہ بات کو صحیح کہی تھی, انداز غلط ہو گیا, یعنی کڑوے انداز میں بول دیا. کہتے ہیں باہر نکلا ایک شخص سے کہا بھی وہ رات ہی ہوگا کہ چھوڑو رات کی بات. ایک اور سے کہا, انہوں نے کہا چھوڑو رات کی بات. سب آ گئے اور سب نے کھایا. میں نے کہا بھائی آپ نے انہیں کے لیے کہا تھا, اور جب پریشانی آئی تو انہیں کے قدموں میں اپنی پریشانی ڈال دی. سب کے قلوب ان کے ہاتھ میں, انہوں نے ایک ہی وقت میں سب کو گھما دیا, سب ٹھیک ہو گئے, سب کچھ خرم گئے, کھانا بھی کھایا, شادی میں شرکت بھی ہوئی. بات وہی ہوئی جو ابراہیم نے کہی تھی, نہ ویڈیو ہوگا, نہ فوٹو لیا جائے گا, نہ تصویر لی جائے گی. جب کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا اور پکا ہو جاتا ہے تو وہ غیب سے اس کی امداد آتی ہے, آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور غیب سے ہاتھ لگا دیا جاتا ہے. لیکن اب مشکل ہے علم کے طالب, علم علم نبی کو برائے اتباع نبی نہیں پڑھتے بلکہ سند لینے شان پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آداب علم کی رعایت اپنی شان کی رعایت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ لڑکے آج نہیں کل، کل نہیں تو پرسوں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تجارت میں لگ جاتا ہے، کوئی زراعت میں، کوئی فیکٹری کھولنے لگتا ہے۔ یہ سب دھندے اسی نحوست کے ہیں، ابتدا میں جو نحوستیں ہوتی ہیں وہ بعد میں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے صبح شام کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، مقدمہ نہیں چل رہا، میں نہ آپ کب کو پہچانتا ہوں نہ جانتا ہوں، یہاں دیکھ کر جاتا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کتنے لڑکے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں مجھ کو نہیں معلوم، کہاں کہاں کے لڑکے پڑھتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں بھائی مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو پتا ہی نہیں کون کہاں کا ہے کون کہاں کا، میں تو منہ دیکھ کر یاد رکھتا ہوں، آدمی کو دیکھ لیا تو یاد ہے اور منہ کے سامنے سے ہٹ گیا تو بھول جاتا ہوں۔ چلیے آپ لوگ اللہ کے لیے پیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ گاجر بکرے کی طرح کاٹ کے ڈال دیں گے اور تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، یاد رکھو۔ پڑھنا پڑھانا سب رہ جائے گا، اللہ سے ڈرو، بڑی شہنشاہیت بتائی۔ اس ایک لفظ سے تو تم ڈر گئے کہ گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، اور بے شرمو اس سے نہیں ڈر لگا کہ ہم نبی کا علم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ادب نہیں کر رہے ہیں، اس کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، یہ جو اصل چیز تھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی، ایک جان ہے اس کا بڑا خیال ہو گیا، دو مرنے کی بات ہے تمہارے لیے، تمہارے باپ دادا نے تم کو ادب نہیں سکھایا، بدتمیزیاں سکھانا، ہمارے بھی باپ دادا تھے ان پڑھ لوگ تھے، ایک جگہ میں ایک بڑے آدمی سے بول پڑا، میرے دادا نے ڈانٹا بڑے ہیں، میں اتنا بھی نہیں سمجھ پایا کہ کیا کرتے ہیں، جب بڑا ہوا تب میں سمجھ، میں نے سمجھا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا یہ بڑے ہیں، ان سے کچھ کو بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بڑے ہیں، بڑے سے چھوٹے کو بولنے کا حق نہیں، یہ کہا تھا بڑے میں۔ دادا کی ایک بات یاد آئی، دیہات میں اپنی بھینس چرا رہے، ایک بڑے آدمی آئے بہت مالدار، کہنے لگے تم کس کے لڑکے ہو، تو کہنے لگے دادا بابا کے، کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے، کہ بابا ہے، کئی بار انہوں نے پوچھا دادا کا یہی ایک لفظ تھا، سمجھے تمہارے بابا کا نام کیا ہے، کہ بابا ہے، دیہاتی لوگ اسی طرح کی بولیاں بولا کرتے ہیں، اور ایک آپ لوگ چلیے بس چلیے، کوئی پڑھنے والا یہ نہ سمجھے میں کمال کر رہا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہیے، کتنے بیچارے ترستے ہیں جی ان کا چاہتا ہے ہم بھی پڑھ پاتے تو پڑھتے، کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے دل میں ہوگا ہم پڑھ سکتے تو ہم بھی پڑھتے۔ چلیے محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الغسل مرتن واحدہ، باب الغسل مرتن واحدہ، حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ غسل میں صرف بدن پر ایک مرتبہ پانی ڈال لینا کافی ہے، ابن بطال کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ غسل میں صرف اس باغ بدن شرط ہے اور تکرار شرط نہیں ہے۔ ہاں یہ مسئلہ مختلف دیا کہ غسل میں تکرار سنت ہے نہیں، اکثریت سنت کی قائل ہے، مالکیا اور بادشاہ کے لیے سنت نہیں کرتے، ابھی بتایا جا چکا ہے۔ قال ابن مولى رضي الله تعالى عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ان الغسل فغسل يده وما غسله كما اخذ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالعقل غسل مذاكيره مذاكير ذكر کی جمع ہے على خلاف القياس ثم افاض على جسده امام بخاری نے اسی سے اپنا ترجمہ منتقل کیا ہے، ترجمہ ثابت فرمایا ہے، اس لیے کہ جس میں صرف حفاظت المایا الجسد کا ذکر ہے، تکرار کا ذکر نہیں ہے۔ اگر تکرار ہوتا تو جیسے غسل یده مرتین اور ثلاثین میں ذکر کیا گیا، یہاں پر بھی ذکر کیا جاتا۔ ثم تحول بالمكان فغسل قدميه ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من بدا بالخلاف او الطيب عند الغسل۔ اس ترجمے میں علماء کی تین رائے ہیں۔ ایک جماعت کا خیال تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہم ہو گیا، انہوں نے خلاف سے طیب سمجھ لیا، حالانکہ اس سے تو وہ برتن مراد ہے جس میں ایک مرتبہ ناکا کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے کان یغتسل من حلاب۔ مصنف اس قول کے قائل خطابی اسماعیلی ابن قرقول ابن جوزی دمیاتی وغیرہ، اور ایک دوسری جماعت نے امام بخاری کے اس ترجمے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ لقب حدیث جلاب بضم الجیم و تشدید اللام جو گلاب کا معرف ہے۔ ابو منصور ازہری ابو منصور جلالیقی اور کئی علماء نے بات لکھی، لیکن ابو عبید حربی وغیرہ محققین نے یہ بات تصحیح سمجھی ہے، اور بات بھی یہی ہے ان حضرات نے لفظ طیب کو ترجمے میں دیکھ کر یہ سمجھ لیا یہ خلاف بکسر الحاء نہیں جو محلب بکسر المیم کے معنی میں ہے، جو ایک برتن کا نام ہے جس میں ناپا کر ایک مرتبہ دودھ دوہا جاتا ہے، بلکہ اس سے کوئی خوشبو مراد، حالانکہ حدیث کا لفظ جو محدثین نے روایت کیا خلاف بکسر الحاء ہے۔ ایک تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ بخاری کو وہم نہیں ہوا، اور حدیث کا لفظ بھی حلاب کسر الحاء، پھر امام محب تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر طیب سے تطیب البدن مراد اور او واو کے معنی میں ہے، اور مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی غسل کا انتظام کرے اور پانی کے ساتھ بدن کی تنظیف کے لیے بھی کوئی چیز استعمال کرے تو کیا ہو؟ روایت سے معلوم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانی سے اقتدا کرتے تھے بدن کے دھونے کے لیے، کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے. اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ بخاری نے شاید بعض روایات کی طرف اشارہ کیا جس میں غسل کے میں کے وقت ختمی کے استعمال کا تذکرہ ابو داؤد نے حدیث میں وارد ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ بالختمی. اور یہ مضمون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موقوفا نقل کیا گیا اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیب کو حلاب کو تیب کا قصیم قرار دیا. یہ ضمیر ہے اس بات کی کہ وہ حلاب کو تیب نہیں سمجھ رہے ہیں. بات بالکل ظاہر ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ بخاری نے ابھی تیب کے لفظ سے یہ بعض حدیث کی طرف اشارہ کیا. آئندہ بخاری شریف میں باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب میں آ رہا ہے. کانی انظر الى ربی سی طیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و محرم. اور سنت احرام میں غسل ہے تو اس کے معنی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کے غسل کیا اور اس سے پہلے دوسری روایت ہے. عائشہ کہتی ہیں نا طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائہ ثم اصبح مغنم. اس سے صاف معلوم ہو گیا آپ نے پہلے خوشبو لگائی پھر ازواج کے پاس دور کیا اور پھر احرام باندھا. اور ازواج کے پاس دور کے لیے غسل لازم ہے. تو بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے خواہ حلاب پر اکتفا کر لے اور پانی سے غسل کر لے اور خواہ پہلے خوشبو لگا لے پھر اس کے بعد غسل کر لے. دونوں صورت میں ثابت لیکن پہلی صورت اکثری ہے. اسی لیے بخاری نے اس کو یہاں درج فرمایا اور دوسری طرف صورت کی طرف اشارہ فرما دیا. واللہ تعالی عالم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة. مقصد یہ ہے کہ جنابت میں مضمضہ و استنشاق مطلوب ہیں اور آیا دونوں واجب ہیں یا سنت ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابن بطال کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے عدم وجوب کی طرف اشارہ کیا اس لیے کہ میمونہ کی حدیث لائے ہیں جس میں مضمضہ و استنشاق کا ذکر ہے اور یہ مضمضہ و استنشاق جزو وضو میں جیسا کہ روایت کے دوسرے طرق میں تصریح ہے اور وضو واجب نہیں تو اس کے اجزاء بھی واجب نہیں. لیکن علامہ ابن بطال نے کہیں بھی یہ استدلال نہیں کہیں بھی ترجمے کی شرح میں بات نہیں لکھی. ہاں انہوں نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حدیث سے مسئلہ نکلتا اور یہ ضروری نہیں کہ شارح جو چیز حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرے وہ ترجمے کی غرض کی. ہماری رائے یہ ہے کہ بخاری مضمضہ استنشاق کے وجود کے قائل ہیں جیسے اصل غسل کے وجود کے قائل، اسی لیے انہوں نے اس باب میں عمر ابن حفص کے طریق سے روایت پیش کی ہے، جس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مرمد و استنشاق جزء غسل ہیں، اور بخاری کی جیسے یہ عادت ہے کہ وہ روایت کے دیگر طرق کی طرف اشارہ کر کے اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ موجودہ الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن زید کی روایت سے باب الوضوء مرتین مرتین میں وضو مرتین کو ثابت کیا ہے، حالانکہ وہ روایت کے طریق مفصل میں یہ تصریح ہے کہ مرتین کا تحقق صرف یدین میں ہوا ہے، بخاری بخاری اس روایت کے مختصرہ کو مستقل تصور کر رہے ہیں اور دوسری مفصل روایت کا اس کو اختصار نہیں سمجھ رہے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ پھر مضمض و استنشاق کا حکم کیا ہے، اس کو ہم کتاب الوضو میں بتا چکے ہیں۔ حضرت امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں غسل میں سنت ہیں، یہی امام احمد کی ایک روایت ہے۔